और फिर सात वजह ये भी बताई गई, वकजालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और इसी तरह हमने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया। यानी ये किबला तुम्हें बदल कर क्यों दिया जा रहा है, इसलिए कि तुम अब दुनिया में एक बेहतरीन उम्मत के तौर पर सामने आने वाले हो। और ये इनकी किताबों में पेशन गोइयां मौजूद थी, क्या कि जो आखिरी नबी होगा उसका किबला खाना काबा होगा। फरमाया कि वो वक्त आ गया है कि जब बनी इसराइल से इमामत का ताज लेकर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहना दिया जाए। पीछे आपने देखा ना, मुसलसल बनी इसराइल की बात थी, अल्लाह ताला के इनामात थे और उनकी नाफरमानियां थी। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ने उन्हें जो फजीलत दी थी, उन्हें जो नेमत दी थी, जब उन्होंने उसकी कदर नहीं की तो अब क्या किया, उनसे वो नेमत लेकर किसको दी जा रही है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनके किबले को अब एक मरकज की हैसियत दी जा रही है। तो वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और इसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत बनाया है। वसत का क्या मतलब होता है, दरमियानी, दो चीजों के बीच की चीज, इफरात और तफरीक, गुलूब, इन तमाम चीजों से पाक, मोतदिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूरी औसतुहा, सबसे बेहतरीन कामों में से वो है जो एतदाल वाला हो। और वैसे भी आप देखिए कि मसलन उम्र में देखें, बचपन और बुढ़ापे के बीच में क्या होता है, जवानी, तो ये कौन सी उम्र होती बेहतरीन, सुबह और शाम के बीच में कौन सा वक्त होता है, दोपहर का, जो सबसे ज्यादा चमकदार और काम का वक्त होता है। इसी तरह एक बुखल होता है और एक फजूल खर्ची होती है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सखावत होती, बेहतरीन सिफत है। इसी तरह एक बुजदली होती है और एक बहुत गुसीला होना होता है, तैश में आना होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, शुजात, जो बहादुरी होती है। इसी तरह तमाम चीजों में जो एतदाल का रास्ता है, दरमियाना रास्ता है, वही बेहतरीन रास्ता है। तो जब मुसलमानों को उम्मत वसत कहा गया तो इसका मतलब यह है कि इनको जो अहकाम दिए गए हैं वो एतदाल पर मबनी है। इसकी मिसाल क्या है, मसलन आप देखें कि नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इतना गुलू किया कि उन्हें खुदा का बेटा बना दिया। यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम को इतना घटाया कि उनकी पैगंबरी का भी इनकार किया और उनके कत्ल के दर पे हो गए। मुसलमानों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या रवैया अख्तियार किया, जो एतदाल पर मबनी था, कि ना तो वो अल्लाह के बेटे हैं और ना ही उनकी पैगंबरी का इनकार किया बल्कि उनको नबी माना। फिर इसी तरह उम्मत वसत को जो अहकामात मिले, यानी मुसलमान उम्मत को, हम लोगों को जो बाकी अहकामात मिले उनमें भी एतदाल है। मसलन यहूद और नसारा ने अपने दीन में इफरात और तफरीत कर ली थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उन अहकामात को एतदाल की राह दिखाई। मसलन हाइजा औरत के बारे में यहूद का तरीका क्या था, कि वो उसे छूते भी नहीं थे और उसको घर से बिल्कुल अलग कर देते और उसे देखना तक गवारा न करते थे। नसारा के यहाँ क्या था कि वो इस मामले में किसी भी किस्म की पाबंदी की जरूरत महसूस नहीं करते थे। इस्लाम ने आकर क्या किया, इसको भी एक एतदाल की राह दिखाई कि ना तो औरत को बिल्कुल ही अलग कर दो कि हाथ भी ना लगाया जाए और ना ही उससे जिस्मानी ताल्लुक रखो, बल्कि एक एतदाल वाला ताल्लुक जो है उससे बाकी रहे। तो इस लिहाज से उम्मत वसत जो है वो बेहतरीन के मानों में भी है और मोतदिल के मानों में भी है। बेहतरीन कब बनेगी, जब वो अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करेगी जिसके लिए अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया। और वो जिम्मेदारी क्या है, लितकूनु शुहदाअ अलन्नास, ताकि तुम सारे इंसानों के सामने गवाह बन जाओ। वयकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह बन जाए। इसके दो माने किए जाते हैं। एक माना तो ये है کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد اب امت وسط کو اس لیے دنیا میں اٹھایا ہے کہ یہ ایک وسیلہ بن جائے، ذریعہ بن جائے اللہ اور بندوں کے درمیان. جو کام پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے وہ کام اب یہ امت کرے. پیغمبر کیا کیا کرتے تھے دنیا میں آ کر؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے. اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد یہی پیغام کون دے گا سارے انسانوں کو؟ اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ مسلمانوں کو بلانا ہے کہ وہ کفر کی، شرک کی، گمراہی اور اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اب تمہیں یہ اعزاز اس لیے بخشا کہ تم انسانوں کی ہدایت کا کام کرو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں، یعنی قیامت کے دن پھر تمہاری شفاعت کریں اور تمہارے لیے گواہ بن جائیں. دوسرا معنی شہداء علی الناس کا یہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب دوسری قومیں آئیں گی اور وہ اپنے پیغمبروں کے خلاف گواہی دیں گی کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، تو ان کے خلاف پھر امت وسط گواہی دے گی. کیسے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک وسعدیک، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اور پیغمبر علیہ السلام اپنی امت پر گواہ بنیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن جب دوسری قومیں اپنے پیغمبر کو جھٹلائیں گی تو مسلمان ان پیغمبروں کے لیے ان کے حق میں اور ان کی قوم کے خلاف گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا کہ ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب نوح علیہ السلام کا دور تھا، ہم کیسے گواہی دیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں کہ پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے لوگوں کو حق بات بتائی، پھر قوم نے انکار کیا. یعنی گواہی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے نا، تو مسلمان علم کی بنا پر گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شہد اللہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا. تو پیغمبر اپنی امت کے خلاف کیوں گواہی دیں گے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور پیغمبر کہیں گے کہ یا رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑ دیا تھا؟ یہ کہہ کر کہ آج کے دور میں تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یا پھر وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اور بہت کام ہے، یہ کیسے پڑھیں، یا پھر فرقہ وارانہ تعصب میں مبتلا ہو کر اور چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کی اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. ان باتوں پہ زیادہ محنت کی جس سے ہم اپنے گروہ، اپنی جماعت، اپنے فرقے کو مضبوط کریں، اور اللہ کی کتاب کو کم وقت دیا، اتنی اہمیت نہ دی. یاد رکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی بھی ہے. شفاعت کس کے لیے ہے؟ کہ جو اس کے لائق ہوں گے. اور کس کے خلاف گواہی جائے گی؟ جو اس کے مستحق ہوں گے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کے مستحق ہیں. کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ کا اتباع کر رہے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں گواہی دیں؟ تو دوبارہ سے دیکھیے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، یعنی سب کو ہدایت کی بات بتاؤ، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ لوگ آئیں گے اور پکڑیں گے کہاں تھے تم، کیوں نہیں بتایا ہم کو. دیکھیں نا، آج جو جو انسان دنیا میں کفر میں، شرک میں مبتلا ہے، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس تو حق نہیں پہنچا. تو قیامت کے دن وہ آپ کو پکڑیں گے، نہیں، یا اللہ انہوں نے تمہیں بتایا ہی کچھ نہیں تھا. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں، رشتہ داروں، سب کی فکر کرے کہ وہ کس طریقے پر ہیں، ورنہ قیامت کے دن پکڑوائیں گے کہ اللہ یہ خود ہی قرآن پڑھتے رہے اور ہمیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا. آپ کا فرض ہے آپ بتا دیں، آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری، پھر قیامت کے دن وہ خود جواب دے ہوں گے. تو ہمیں تو پیدا ہی کس لیے کیا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تاکہ تم سب ہو جاؤ، کون، سارے مسلمان، کیا ہو جاؤ، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سرخرو ہو کہ آپ نے جو علم ہمیں پہنچایا تھا، جو کتاب ہمیں پہنچائی تھی، ہم بھی اسے آگے پہنچاتے رہے ہیں. قبلے کی تبدیلی کے ساتھ یہ ساری ذمہ داری اور یہ ساری بات کیوں آ گئی، اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ جو قبلہ ہے نا، یہ محض ایک سمبل نہیں ہے، بلکہ پیچھے جب ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا اور پھر دعائیں مانگی، اور ان میں سے اہم ترین دعا کیا تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. انہوں نے امتن مسلمتن کی دعا مانگی تھی. اب یہ امتن مسلمتن ہی تو امتن وسطن ہے، پھر انہوں نے کیا دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں کہ ایک رسول آئے جو لوگوں کو قرآن سنائے، جو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، تزکیہ کرے. تو کیا یہ کام بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، کہ چلنا چاہیے تھا، اس کام کو چلنا چاہیے تھا نا؟ تو چونکہ آپ نے دین مکمل کر دیا، تو اس مکمل دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی اب، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ جو دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے نتیجے میں جو امت مسلمہ وجود میں آئی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی یہی چار کام کرے، لوگوں کو اللہ کی کتاب سنائے. یہ لوگوں تک حق کا پیغام کیسے پہنچے گا، خود ہی پہنچ جائے گا، ہم گھر میں سوتے رہے بیٹھ کے، خود نہیں پہنچتا کچھ. آپ کو کہیں ایک خط بھی پہنچانا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے، یا فیکس کرنا پڑتا ہے، یا ای میل بھیجنا پڑتا ہے، یا پوسٹ کرنا پڑتا ہے، تب جاتا ہے نا. عربی میں خط کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رسالہ. رسالہ میسج کو بھی کہتے ہیں، پیغام. کسی تک بھی کوئی پیغام جب پہنچانا ہو تو اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی. اب یہ کتاب جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو اگر ہمیں پوری دنیا تک پہنچانا ہے تو خود ہی پہنچ جائے گی، کوشش کرنی پڑے گی نا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ پہنچے گی. اور پہنچائیں گے تو کیا ہوگا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ورنہ وہ خلاف گواہی دیں گے، یا اللہ میں تو سب کچھ پہنچا کے آ گیا، اب آپ ان سے پوچھ لیجئے انہوں نے کیا کیا، لپیٹ کے رکھ دیا بند کر کے، یا پڑھا، سمجھا اور آگے بھی جا کے سنایا، آگے تک پہنچایا. اب دیکھیں کہ قرآن پاک کا انداز کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک واقعہ لے کے تو اسی کے پیچھے پڑ گئے، اس میں بھی ایک سبق سکھایا. پھر دوبارہ قبلے کی بات، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس کی طرف تو تھا. کب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. تو پھر کوئی اور طریقہ تو ہوگا نا. اس کو بولتے ہیں وحی خفی، اسی کا دوسرا نام حدیث ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، اور اس کے علاوہ بھی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی جو قرآن پاک کے اندر نہیں لکھی ہوئی، جو آپ کے دل پر القاء کی گئی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں لیکن حکم موجود ہے. تو نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو تھا تو اس پر، یعنی جو بیت المقدس کی طرف ہم نے آپ کا رخ کروایا تھا، یہ کس لیے تھا؟ الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں. کیا جان لیں؟ من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، کون مکہ چھوڑ کر اسلام کے لیے مدینہ آیا ہے اور رسول کی بات ماننے کو تیار ہے. من ينقلب على عقبيه، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ واپس پھر جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ رسول کی بات نہ ماننا دراصل اسلام سے پھرنا ہے. یہ مسلمانوں کا امتحان تھا کہ کون ہے جو اپنی قوم پرستی، انا پرستی کو چھوڑ کر سچے دل سے مسلمان ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی کھلے دل سے پیروی کرنے والے ہیں. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر ہی مڑتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے مقناطیس کی سوئی ہوتی ہے نا، آپ اس کو اوپر لے جائیں یا نیچے لے جائیں، کمرے کے اندر چلے جائیں یا باہر چلے جائیں، کسی میدان میں چلے جائیں یا سفر پہ چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، وہ گھوم کر کے ادھر آ جاتی نارتھ کی طرف. تو جس طرح مقناطیس کی سوئی جو ہے وہ گھوم کر اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف منہ کر لیتی ہے، بالکل مومن کے دل میں جب ایمان سماتا ہے، اللہ کی ذات کی محبت آتی ہے، تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو، یا ملک میں ہو یا ملک کے باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کے لیے اللہ کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں ہوتا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا، بھئی یہاں تو اسلامی ماحول ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں تو اسلام پر عمل کرنا آسان ہے، اگر ہم باہر کے ملک جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، وہاں کیا کریں گے. سوچنا چاہیے وہ ملک کس کا ہے، وہ بھی اللہ کا ہے. وہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. تو مومن کے لیے ہر جگہ برابر ہوتی، وہ لوگوں کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ اللہ ہی کی بات مانتا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے آس پاس کون بیٹھا اور کون نہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات ہے بڑی بھاری، یعنی اپنے آبا و اجداد کے خلاف، اپنے کنبے قبیلے کے خلاف، اپنی برادری کے خلاف، اپنے معاشرے اور ماحول کے خلاف، وہ کام کرنا جو اللہ کی پسند کا ہو بڑا مشکل کام ہے. لیکن جنہیں ہدایت مل جاتی ہے، جنہیں اللہ تعالی کی ذات نظر آنے لگتی ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت جاگ اٹھتی ہے، جن کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، ہے بڑی بھاری یہ بات، کہ انسان دنیا کی مخالفت کر کے ایک اللہ کی طرف ہر جگہ منہ موڑے رکھے مقناطیس کی سوئی کی طرح. لیکن کچھ لوگوں کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوتی. اور کن کے لیے نہیں ہوتی؟ جو ہدایت پانے والے ہوتے ہیں. الا للذین ھدی اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اطاعت کا تعلق پھر ہدایت سے ہے. اور ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کبھی ایک قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں, کبھی دوسرے کی طرف کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بات پھیلانی شروع کر دی کہ جن لوگوں نے پہلے دوسری طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں, یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف, اور اسی حال میں فوت ہو گئے, ان کی تو نمازیں بھی گئیں, کیونکہ اصل قبلہ تو پھر یہ تھا نا, اور ادھر تو منہ انہوں نے کیا نہیں. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے ابن عباس سے کہ جب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصے میں فوت ہو گئے جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا, ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. یا پھر یہ کہ بعض کے دل میں خیال آیا کہ ہم جتنے عرصے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے وہ نمازیں کیا ہماری ضائع ہو گئیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں, ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یا ایمان کس کو کہا گیا ہے؟ نماز کو. تو جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کس چیز کو ضائع کرتا ہے؟ ایمان کو ضائع کرتا ہے. نماز کو ضائع کرنا ایمان کا نقصان ہے, معمولی بات نہیں ہے کہ ہم سوئے رہے ہیں اور نماز پہ نماز چھٹتی رہے اور ہم کہ کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. تو اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے, کیونکہ اس طرف بھی رخ کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا. تو جب تک انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو بھلے کسی بھی طرح منہ کرے, اسے فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی اس سے اس کا عمل ضائع ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں پہلی شریعتوں میں کیا حکم تھا, سجدہ تعظیمی جائز تھا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے لوگ جھکے تھے, یعنی بو ڈاؤن کر لیتے تھے, اس کی اجازت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں رہی. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا, لیکن اب آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے. وہ اللہ کا حکم تھا, جائز تھا, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے روک دیا, ہمیں رک جانا چاہیے. تو اصل میں عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ کام کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہو. اور اطاعت کا لفظ بھی کس سے نکلا ہے؟ توئے واو این سے. تو کس کو کہتے ہیں؟ خوشی سے کوئی کام کرنا. تو اصل اطاعت کیا ہوتی ہے؟ خوشی سے اللہ کی بات ماننا, نہ کہ مجبوری اور مصیبت اور شور مچا کے اور روتے دھوتے ہوئے کیا کس مصیبت میں پھنس گئے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ آپ کو دیا اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ کوئی مجبوری تھی, خوشی سے اس نے سب کچھ دیا. تو ہمیں بھی خوشی سے اپنی عبادت اس کے لیے کرنی چاہیے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے, مہربان ہے.